Zaczynamy. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem. Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio. La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio. This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio. Wydawało się, że wiele rzeczy w tym roku się nie uda, a jednak lato z radiem jeździło po Polsce, było prawie wszędzie, było na Helu na północy, dzisiaj jest w Jakuszycach na południu, czyli skrajne punkty naszego kraju. Były koncerty z gigantyczną publicznością przed ekranami komputerów i były wszystkie ukochane rzeczy, ukochane przez Państwa, czyli skojarzenia, karuzela z nagrodami, nasza lektura, czyli lato z radiem 2020 roku. No niestety powoli trzeba się żegnać. Dla wszystkich tych, którzy tęsknią, już tęsknią, powiem, że ogromne podsumowanie tegorocznego lata z radiem już w poniedziałek po godzinie 9. Zapraszamy. Wszystko tam będzie. A dziś Polana Jakuszycka, czyli bieg Piastów, letni bieg Piastów. Trochę deszczowo i trochę chłodno. O tym za chwilę powiemy w naszej pogodzie po aktualnościach. A właśnie, od aktualności przecież zaczynamy. Na początek niech one wybrzmią na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Ekipa w Warszawie gotowa? Sprawdzamy? Dostałem informację, że wszystko gotowe. Aktualności radiowej jedynki przedstawią Edyta Poźniak i Andrzej Kocjan. Jesteśmy w pełnej gotowości. Szkoły są też przygotowane do nowego roku. Resort edukacji robi wszystko, żeby to był bezpieczny powrót 1 września pod znakiem dezynfekcji. Władze Białorusi utrudniają dostęp do niezależnej informacji. W nocy zablokowano dwa portale internetowe. Gorący koniec wakacji tylko na południowym wschodzie Polski. W weekend będzie tam upał, w innych regionach kraju chmury i deszcz. Ministerstwo Edukacji przygotowało wytyczne i rekomendacje dla szkół. Są też środki do dezynfekcji i maseczki ochronne. We wtorek 1 września dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny. Nauka rozpoczyna się w całym kraju stacjonarnie. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski poinformował o postępowaniu w przypadku wykrycia koronawirusa w szkole. Zakażony uczeń będzie podlegać izolacji. A to inspektor sanitarny zdecyduje, ile osób będzie objętych kwarantanną. Wówczas może także zostać wprowadzony tryb nauki zdalnej. Potem decyzja o wskazaniu osób, które podlegają kwarantannie. Oczywiście krąg tych osób w takim wypadku będzie zdecydowanie większy. Nauczyciele przebywający na kwarantannie, jeżeli czują się dobrze, mogą pracować zdalnie, jeżeli wyrażą zgodę. Z informacji Sanepidu wynika, że do zakażeń dochodzi najczęściej w czasie rodzinnych uroczystości, w tym na weselach. Są też przypadki zakażeń w czasie wakacyjnych wyjazdów. W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzono w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Kraków znalazł się w strefie żółtej. To pierwsze duże miasto, w którym zarejestrowano znaczny wzrost liczby zachorowań. A to jest równoznaczne z zaostrzeniem rygorów sanitarnych. Przede wszystkim dystans społeczny, mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Maseczki, które nosimy, przede wszystkim mają jednak chronić nie nas samych, ale tych, którzy są obok nas w komunikacji miejskiej, są obok nas w sklepie, więc traktujmy serio te obostrzenia reżimu sanitarnego, które są teraz wprowadzone. Od poniedziałku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie wznowi dezynfekcję chodników, przystanków, ławek, placów i innych miejsc publicznie dostępnych. Białoruskie władze w nocy zablokowały dostęp do portalu informacyjnego Nawiny i niezależnej internetowej Naszej Niwy. Od tygodnia nie ma dostępu do około 10 opozycyjnych portali stron internetowych, mediów niezależnych, organizacji, w tym do Radia Swoboda, Telewizji Bielsat, Euroradia czy Centrum Praw Człowieka w Jasna. Na Białorusi od 20 dni trwają pikiety i demonstracje. Tak też będzie w weekend. Białorusini protestują, ponieważ uważają, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Tymczasem milicja i OMON w Mińsku ponownie w agresywny sposób traktują demonstrantów. Dochodzi do zatrzymań również dziennikarzy. Studiujący w Białymstoku 19-latek z Mińska obawia się o bliskich i znajomych. Oczywiście, że martwi się za nich, bo był taki moment, kiedy nawet nie mogłem skontaktować się z nimi, bo w Mińsku wyłączyli po prostu internet. I chyba z 3 dni w ogóle nie wiedziałem, co tam z nimi się dzieje. W tym momencie już internet normalnie działa, kontaktuje się codziennie. Białoruskie Ministerstwo Informacji nie podaje przyczyn blokady internetu ani kłopotów z siecią komórkową. W ciągu kilku najbliższych dni na całym świecie w kilkudziesięciu tytułach prasowych pojawią się teksty opowiadające o historii i dziedzictwie Solidarności. To artykuły, które zostaną opublikowane w światowych mediach w ramach akcji Opowiadamy Polskę Światu, Polska Solidarność. Natomiast 1 września w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w obchodach w Wieluniu. To tam w 1939 roku o godzinie 4:40 niemieckie Luftwaffe zbombardowało pierwsze polskie miasto. Uroczystości zostaną zorganizowane także na Westerplatte. Weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. Główne uroczystości państwowe rozpoczną się o godzinie 4:45. Nadal trwa budowa muzeum upamiętniającego załogę składnicy wojskowej na Westerplatte. Mówił o tym w Jedynce dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki. Polska czeka od wielu lat na Muzeum Cezury, na muzeum, które powie jeszcze raz mocno Europie i światu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa. Westerplatte dzisiaj niestety nie wygląda jak miejsce, w którym ten tragiczny konflikt mógłby zostać, jego początek mógłby zostać opowiedziany. Pierwsza część muzeum będzie gotowa za 2 lata. Ostatni weekend wakacji pod znakiem chmur i deszczu. Na północnym zachodzie około 20 stopni, na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim możliwe ulewy. Ale bardzo ciepło i słonecznie na południowym wschodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami dla Podkarpacia. Dziś może być tam nawet 30 stopni. Polskę podzielił front atmosferyczny. Z tego powodu jutro różnica temperatur będzie jeszcze większa, mówi synoptyk Szymon Ogórek. Zatem będą szły też niestety możliwości wystąpienia silniejszych, wręcz gwałtownych miejscami zjawisk atmosferycznych, głównie w postaci burz. Cały czas zostanie z nami to powietrze na południowym wschodzie, ono będzie suche, więc tam będzie upalnie nawet do 33 stopni. To powietrze cieplejsze obejmie jeszcze wschód i południe. Na początku przyszłego tygodnia temperatura w całej Polsce obniży się, będzie chłodniej i niemal jesiennie, maksymalnie do 20 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. No to spójrzmy na te mapę pogody i zacznijmy miejsca, gdzie jesteśmy. Polana Jakuszycka, 13 stopni, pada deszcz. Sprawdzamy warunki, które tutaj dzisiaj najważniejsze, czyli bieganie słabe, ale biegaczy sporo i bieg pierwsza transza, bo w transzach startują, pierwsza transza biegu na 50 km już wystartowała. Jak to wygląda w całej Polsce? Parasole przydadzą się w Koszalinie, w Suwałkach, w Warszawie i jeszcze w okolicach Wrocławia. W tych miastach pada albo za moment będzie padać, 15 stopni w Koszalinie, tyle samo w Szczecinie, 16 w Gdańsku, 14 w Olsztynie, 15 w Gdańsku, 17 w Łodzi, ale proszę bardzo, Kraków 20, Rzeszów 18 i tam mają najwięcej słońca. Tyle jeśli chodzi o poranną prognozę pogody. Mam nadzieję, że do południa, kiedy będziemy kończyć Lato z Radiem, będzie trochę cieplej. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Każdej zimy tu jesteśmy na Biegu Piastów, a od 8 lat trwa tutaj letni Bieg Piastów. Oni punktualnie o 9, gdy my zaczęliśmy lato z radiem, też wystartowali. Z racji koronawirusa startują nie wszyscy razem, tylko w transzach i te starty się odbywają. Za moment przeniesiemy się na miejsce startu, tam Patryk Michalski i z nim porozmawiamy, co dzieje się na, w punkcie, gdzie startują ci, którzy podjęli się biegu na najdłuższym dystansie, bo to 50 kilometrów, proszę sobie wyobrazić, naprawdę spory dystans. Pan Konrad pisze na jedynkowym Facebooku: biegam dużo od 10 lat, mam ponad 20 maratonów, około 50 półmaratonów, ale nigdy nie biegałem w Jakuszycach. Panie Konradzie, no to koniecznie za rok Bieg Piastów, letni Bieg Piastów, mam nadzieję, że się pan tu zamelduje. My na pewno będziemy. Grzegorz Wątrzak plus cała ekipa i tu w Jakuszycach, i w Warszawie. Serdecznie zapraszamy, by byli państwo z nami do 12. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Za dobrze z oczu ci patrzy, byś mnie mogła urazić, robiąc ten cały teatrzyk. Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej, możesz się trochę przestraszyć. W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom, ścinam głowy i do celu prosto. Kierujesz ku mnie ten pocisk kalibru oczu uroczych, już wiem jak to się potoczy. Chcemy dokąd pójść, chcemy w Sobiszu, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć duch, ciała sprawić duch, byle było luźno, luźno. Byle było luźno, luźno. Tej nocy użyć supermocy, całej tej finezji, nie, nie będzie dosyć nam. Czujemy się na stan, mimo gwałtownych zmian, co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach, możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić czuć, zrobić szum, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć puls, ciała sprawić duch, byle było luźno, luźno. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić szum, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć puls, ciała sprawić duch, byle było luźno, luźno. Luźno i Baranowski państwo kojarzą, to z koncertu Lata z Radiem, prawda? Ten koncert, który w mediach społecznościowych i w każdy piątek o godzinie 20. Tak, przez całe wakacje koncertowało Lato z Radiem. Dzisiaj jesteśmy na Polanie Jakuszyckiej i od razu przenosimy się na miejsce startu. Tam jest Patryk Michalski. Witaj, Patryku. Dzień dobry. Rzeczywiście ten start odbywa się w trzech turach, bo około 300 zawodników już na trasie ultramaratonu. Ostatni czekają na ten start, między innymi z numerem 306. Pan Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak samopoczucie? Ostatnie sekundy przed startem. Bardzo dobrze, wspaniała pogoda, idealna na taki maraton. Czyli te 13 stopni i taka pochmurna pogoda to do biegania właśnie idealna. Za chwilę końcowe odliczanie. To pana debiut tutaj? Nie, jest to mój 33 maraton. No to weteran jednak Polany Jakuszyckiej. Znaczy 33 w sumie, tutaj jestem po raz trzeci. Aha, to jaki czas sobie pan daje na przebiegnięcie tych 50 km? No myślę, że w 6 godzinach powinienem się zmieścić. Kto trzyma kciuki? Myślę, że kibicują mi koledzy z klubu biegacza NKB Chyrzy, Nowy Tomyśl, no oraz na pewno moja mama, która od lat słucha jedynki i na pewno siedzi teraz przy radiu. No to serdecznie mamy, pozdrawiamy, trzymamy kciuki i już nie zatrzymuję, bo za chwilę końcowe odliczanie, pewnie je państwo usłyszą na antenie, no właśnie. 8, 7, 6, 5, prawie jak na Sylwestra, tak to brzmi. 2, 1. No i ostatnia grupa, około 30 biegaczy wybiegła na trasę tego morderczego, musimy przyznać, ultramaratonu 50 km i to wcale nie po płaskim, bo wiele przewyższeń czeka na zawodników. Pogoda, jak słyszeliśmy, do biegania idealna. To był start ultramaratonu, a za 40 minut pojawią się tutaj zawodnicy, którzy podejmą się wyzwania biegu na 22 km. To będzie trasa półmaratonu 8. letniego biegu Piastów. Patryk Michalski, czasem nasi słuchacze mówią, a tak, dziennikarze łatwo opowiadają o tym bieganiu, może by sami pobiegli. No to pobiegnie Patryk jutro. Jeszcze o tym będziemy rozmawiać dzisiaj do godziny 12. Lato z radiem to jednak magiczna audycja. Słońce się pojawiło, zaczyna się przebijać przez chmury i bardzo dobrze, to jest Lato z radiem, sezon 2020, wydanie, no niestety ostatnie, ale podsumowanie w poniedziałek. Chociaż my dzisiaj do tych rzeczy, które działy się w ciągu Lata z radiem, będziemy nawiązywać. Na razie trwa, jak słyszeliśmy, ósmyletni bieg Piastów. O 9 w transzach ruszyli ultramaratończycy, na 10 start tych, którzy będą biegli na ponad 21 km, a jutro w wyścigu na 12 km pobiegnie nasz człowiek, Patryk Michalski. Mówiłem o tym przed momentem, sumiennie trenował przed startem, a ostatnie rady przed swoim debiutem w Jakuszycach, bo to będzie jego pierwszy bieg, będziemy jutro wszyscy tutaj kibicować Patrykowi, poprosił naszego radiowego pana od WF-u, czyli prowadzącego poranną gimnastykę w programie Pierwszym Polskiego Radia, Piotra Galusa. Po paru latach udziału biernego w biegu Piastów w końcu zdecydowałem się wystartować jako czynny zawodnik. Co zrobić tuż przed biegiem? Jak się do tego biegu rozgrzać? co zrobić tuż przed biegiem, to pytanie za późno zadajesz. Mam nadzieję, że ty przez ostatnie 12 miesięcy przygotowywałeś się do biegu, ale jeżeli chodzi o te kilka minut przed biegiem, to po pierwsze powinieneś się wyciszyć, uspokoić, skoncentrować na swoim celu, jakim jest przebiegnięcie tych 12 kilometrów w niełatwym terenie. Powinieneś się odpowiednio przygotować energetycznie do tego biegu, czyli na przykład już wieczorem zacząć jeść nieco bardziej energetyczne potrawy. Możesz zjeść pizzę, możesz zjeść duży talerz spaghetti. Generalnie, żeby sporo glikogenu z węglowodanów znalazło się.

dopasowane do potrzeb ludzi w moim wieku. Torsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. I Torsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do lutego nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do lutego nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Red, co robisz? Szykuję się do szkoły. Chyba na szkolne okazje. Tylko do 8 września. Setki mebli w promocyjnych cenach i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. W Media Expert nawet 70% taniej. Smartfon Samsung A71. Poczwórny aparat. Teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer. Intel Core i5. Szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Media Expert. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie ma już kłopotów na drodze numer 19 na Podkarpaciu. W miejscowości Zdziary, to jest na trasie Janów Lubelski Nisko, służby wyciągały ciężarówkę z rowu. 19 była nieprzejezdna. Utrudnienia skończyły się już też na A1. Autostrada A1 była zablokowana na wysokości miejscowości Brudnowo. To odcinek węzeł Ciechocinek, węzeł Włocławek na jednym pasie w stronę Łodzi, po tym jak zderzyły się tam dwa auta osobowe. Służby odblokowały już też drogę numer 92 w Łódzkiem. Droga 92 zablokowana była w miejscowości Kaszewy, także po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Cały czas natomiast kłopoty z przejazdem są na A4, na wysokości miejscowości Łany, to jest między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych A4 zamknięta jest na jednym pasie jezdni w kierunku Katowic. Utrudnienia są też na drodze numer 5 w Kujawsko-Pomorskiem, na wysokości miejscowości Zamość, to jest na trasie Bydgoszcz-Żnin. Piątka jest częściowo zablokowana. Na drodze numer 5 w miejscowości Zamość dachował samochód osobowy, dwie osoby zostały ranne. I słuchacz apeluje. Witam, dzwonię z podwójnym apelem. Pierwszy dotyczy tego, żebyśmy trzymali większe odstępy między autami, a związane to jest z tym, że niektórzy wyprzedzają na tak zwanego trzeciego i musiałem uciekać na pobocze. Nagle trzeba było hamować, a też proszę pamiętać, że jest okres taki, że rolnicy pracują w polu i niestety tak zwanym poboczem poruszają się często ciągniki z maszynami rolniczymi, z pługami i tak dalej. Z policyjnych statystyk wynika, że jazda na tak zwanym zderzaku jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na drogach. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Oni właśnie startują. U nas na zegarze 10:00. Aż nie chce mi się wierzyć, że to ostatnie lato z radiem. Dlaczego kończycie? Chcę, żebyście zostali, a pan Bartłomiej gdzieś mi tu uciekło, teraz napisał. Nie wiem, czy przeżyję ten ostatni dzień lata z radiem, ale pociesza mnie fakt, że mój dzwonek w telefonie to Polka Dziadek, więc cały rok mam was wszystkich blisko siebie. Panie Bartku, tak trzymać? A co? A łoś dla pana, a zatem piękny dzwonek przez cały rok, bo łosie na Polanie Jakuszyckiej występują. Na Polanie Jakuszyckiej, która jest dla państwa przez cały rok. I o tym będziemy mówić w tej godzinie lata z radiem. Ostatniego lata z radiem w tym roku. Teraz czas na aktualności radiowe jedynki. Przedstawi ta, która często biega po górach. Maria Furdyna. Osiemnaście powiatów od dziś w strefach o zaostrzonym rygorze sanitarnym. Do żółtej strefy trafił Kraków. Rozmawiamy o tym, by połączyć kilka resortów, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zmiany w rządzie mają nastąpić we wrześniu lub w październiku. Co najmniej 14 osób zginęło w Luizjanie i Teksasie po przejściu huraganu Laura. Zniszczone tereny odwiedzi dziś prezydent Donald Trump. Kolejne powiaty w żółtych i czerwonych strefach. Od dziś w strefie czerwonej jest 7 powiatów, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W kategorii czerwonej znalazł się powiat nowotarski i Nowy Sącz, to jest województwo małopolskie, powiat wieluński, łowicki i pajęczański, powiat lipski, województwo mazowieckie, powiat kolski, województwo wielkopolskie. Żółtą strefą zostało objętych 11 powiatów. Na tej liście znalazł się m.in. Kraków oraz powiaty tatrzański i kartuski. Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu mówi, że wprowadzenie strefy żółtej w Krakowie nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska będzie funkcjonowała tak jak w tej chwili. Nie ma żadnych dodatkowych obostrzeń. Natomiast jest to na pewno problem dla instytucji kultury, dla klubów sportowych, dla wszystkich tych, którzy organizują wydarzenia. W żółtej strefie na różnego typu imprezach może się znajdować nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe. Widownie mogą być wypełnione tylko w 25%, a w wydarzeniach kulturalnych weźmie udział nie więcej niż 100 osób. Premiera o planowanej na jesień rekonstrukcji rządu. Rozmawiamy o tym, by połączyć kilka resortów, mówi Mateusz Morawiecki. Owszem, integracja niektórych ministerstw pomiędzy sobą może zajść i takie plany również mamy i o nich dyskutujemy na poziomie politycznym, ale w jakim kształcie one ostatecznie zostaną utrzymane, tego dziś jeszcze nie przesądzajmy. Nie jest wykluczone, że będzie to około 13 czy 14 ministerstw. Rekonstrukcja rządu planowana jest na wrzesień lub październik. Według zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego nie będzie zmiany na stanowisku premiera. Huragan Laura, który przeszedł nad Luizjaną i Teksasem, zabił co najmniej 14 osób. Ponad 460 tysięcy gospodarstw domowych jest bez prądu. Zniszczone przez huragan tereny odwiedzi dziś prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Laura uderzyła w amerykańskie wybrzeże jako huragan czwartej kategorii. Towarzyszył jej wiatr o prędkości 240 km na godzinę oraz kilkumetrowa fala powodziowa. 5 osób zginęło pod powalonymi drzewami, jedna utonęła, a 8 poniosło śmierć z powodu niewłaściwego korzystania z generatorów. Mieszkańcy przybrzeżnych miejscowości, którzy wczoraj wracali do swoich domów po ewakuacji, zobaczyli połamane jak zapałki drzewa, zniszczone linie energetyczne, pozrywane dachy i podwórka pełne przyniesionych przez wodę przedmiotów. Prezydent Donald Trump uda się dziś w rejony, gdzie huragan spowodował największe zniszczenia. Biały Dom poinformował, że odwiedzi on Lake Charles w Luizjanie oraz okolice Orange w Teksasie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Chabarowsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie ponad 1000 osób wyszło na ulicę. Od 2 miesięcy w mieście trwają protesty w obronie byłego gubernatora Siergieja Furgała. Urzędnik został aresztowany pod zarzutem organizowania zabójstw na zlecenie. Mieszkańcy kraju chabarowskiego nie wierzą w oskarżenia i żądają uwolnienia byłego gubernatora. Marsze Solidarności z Siergiejem Furgałem to jeden z najdłużej trwających protestów we współczesnej Rosji. Zdaniem części rosyjskich komentatorów fala niezadowolenia społecznego z kraju chabarowskiego może rozlać się na inne regiony Federacji Rosyjskiej. Komentatorzy podkreślają, że Siergiej Furgał 2 lata temu wygrał wybory, pokonując kandydata prokremlowskiej partii Jedna Rosja. W ich ocenie aresztowanie urzędnika jest polityczną zemstą obozu władzy i ostrzeżeniem dla innych opozycjonistów, aby nie konkurowali z kandydatami Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W aktualnościach teraz przenosimy się do Szklarskiej Poręby na Polanie Jakuszyckiej. Rozpoczął się 8 letni bieg Piastów. Godzinę temu biegacze wystartowali w ultramaratonie, a teraz ruszają w wyścigu na 22 km. Łączymy się z naszą reporterką Klaudią Poremską. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, ilu zawodników w sumie pojawiło się na starcie? Na oba biegi zapisało się około 800 zawodników. Ze względu na sytuację epidemiczną startują oni w kilku turach, a na starcie muszą mieć zasłonięte usta i nos. Jednak pomimo ograniczeń sanitarnych i deszczowej pogody, biegacze byli w dobrych humorach. Przyjeżdżamy ponownie do Jakuszyc. Zapowiada się fajne bieganie. Pogoda paradoksalnie będzie dla biegaczy idealna, więc... Znaczy lepsza taka pogoda niż straszny upał, a prawdę mówiąc tu się jedzie dla atmosfery, nie dla pogody, więc no mam nadzieję, że będzie dobrze. No przyzwyczajmy się jakoś do tego deszczu. Pierwsi zawodnicy ultramaratonu powinni pojawić się na mecie przed godziną 13, a półmaratonu za około 1,5 godziny. Z Polany Jakuszyckiej relacjonowała Klaudia Poremska. Dziękuję bardzo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Na polskich boiskach rozpoczęła się druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin wygrało z Wartą Poznań 1-0. Słowacki trener gospodarzy Martin Szewela tłumaczył, że łatwo o to zwycięstwo nie było. Bardzo trudny mecz dla nas w pierwszej połowie. Nic tylko po poprzeczku. Do drugiej połowy już to było lepiej. Chodinka zrobił asyst Boharowi na bramku. Trudny mecz, ale bardzo ważne zwycięstwo. W drugim wczorajszym meczu Stal Mielec przegrała z Górnikiem Zabrze 0-2. Szkoleniowiec Górnika Marcin Brosz oczywiście bardzo ucieszył się z kolejnych trzech punktów. Pierwsze minuty pokazywały, że mieliśmy ogromny problem, natomiast ta końcówka już była zdecydowanie dla nas, ale cieszymy się, że z tak trudnego terenu wywozimy dla nas cenne punkty. Dla Górnika i Zagłębia to były drugie zwycięstwa w tym sezonie, a dziś kolejne mecze. Lechia zagra z Rakowem, Wisła Kraków ze Śląskiem i Legia z Jagiellonią. Również dzisiaj w Nicei start kolarskiego Tour de France, najsłynniejszego i najtrudniejszego wyścigu na świecie. Pojedzie w nim Michał Kwiatkowski. Iga Świątek i Słowaczka Wiktoria Kuzmowa przegrały w półfinale debla w turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Uległa Amerykance Nicole Melichar i Chińce Yifan Xu 4-6-5-7. Tymczasem do finału singlistek awansowały Białorusinka Wiktoria Azarenka i Japonka Naomi Osaka, a do finału singlistów Kanadyjczyk Milosz Raonic i Serb Nowak Dziokowicz. Rosjanin Artiom Łaguta wygrał żużlową Grand Prix Polski we Wrocławiu, pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Maciej Janowski, trzeci był Szwed Fredrik Lindgren, a czwarty Brytyjczyk Tai Woffinden. Dzisiaj drugie zawody Grand Prix ponownie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. A we Włocławku odbędzie się drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. Pan Przemysław na jedynkowym Facebooku pisze: dzień dobry z niedalekiej Jeleniej Góry, zimno, wietrznie i pochmurno. Nic z wycieczki do Jakuszyc jak rok temu. Panie Przemku, co pan opowiada? Słońce mi tu świeci prosto w oczy i nie widzę prognozy pogody na ekranie monitora. Zrobiło się nagle bardzo słonecznie, ale pan doskonale wie i państwu też, wszyscy słuchacze jedynki, że pogoda w Jakuszycach, a właściwie na Polanie Jakuszyckiej bardzo zmienna jest. Jak to będzie wyglądać dzisiaj w całej Polsce? No parasole będą się przydawać. Na przykład w Suwałkach teraz pada deszcz, 14 stopni. Nieco przecieka też niebo nad Warszawą. Tu na termometrze 15, ale będzie tych stopni zdecydowanie więcej. Najcieplej dzisiaj w Kielcach 26, ale na razie czekamy na te wysokie wskazania. Tutaj u nas 12, a odczuwalna 11. Jeszcze ciśnienie szybko sprawdzimy. 992 hektopaskale i spada. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Sponsorem relacji z 8. letniego biegu Piastów jest pensjonat Orla Skała w Szklarskiej Porębie. Lato z radiem i program Pierwszy Polskiego Radia, czyli rzeczy, które kochają nasi słuchacze. Głos mi się zaczyna trochę łamać, bo pan Arek napisał, że szkoda, że to już koniec lata z radiem. Zobaczymy się i usłyszymy w przyszłym roku, panie Arku. Jeszcze do 12 tu jesteśmy. Ale piszą też państwo na jedynkowym Facebooku, że jak to dzisiaj koniec? Gdzie koniec? 31 sierpnia powinien być koniec. Trochę wiary w nas, drodzy państwo, trochę wiary. Przygotowaliśmy na 31 dzień sierpnia, czyli na poniedziałek, specjalny program. To będą wprawdzie już 4 pory roku, ale będziemy podsumowywać lato z radiem roku 2020. No nie mogę powiedzieć wszystkiego, absolutnie wszystkiego, bo by mnie tu wydawcy, język by mi ucięli, ale mogę zdradzić, że będą i łosie, i wspomnienia, i wycinki, i nasze pomyłki, czyli wszystko, co państwo kochają. Poniedziałek. Mam nadzieję, że państwo będą przy odbiornikach o godzinie 9. Łosie dzisiaj też rozdajemy, w końcu Polana Jakuszycka, to miejsce, gdzie łosie, chciałem powiedzieć, że zimują, ale też w lecie występują, w lecie z radiem też są. A że Polana Jakuszycka to miejsce, które nie tylko zimą warto odwiedzać, o tym się państwo przekonają w tej godzinie naszego spotkania. Porozmawiamy też z Patrykiem Michalskim, jak to przygotowywał się do tego biegu. Przypomnę, jutro 12 kilometrów przed nim pobiegnie. Tutaj na Facebooku państwo trzymają za niego kciuki, może jakiś doping wspólnie, jakąś piosenkę napiszemy, albo krótki wierszek, by go dopingować. Będziemy też na takiej magicznej trasie Ducha Gór. To wszystko przed godziną 11. Zapraszam, by być z nami. Grzegorz Szontrzak. Będę z państwem do południa. To jest Lato z Radiem. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Archiwów Państwowych, pani Joanna Chojecka. Moje archiwum. Dziękujemy serdecznie za bardzo liczne zgłoszenia fascynujących historii, historii z rodzinnych archiwów, historie poruszające, wzruszające, nietypowe, ale też przedstawiające podobieństwo losów wielu braci, synów, ojców. Głównie są to historie, które dotyczą żołnierzy, czy to ochotników, czy już wcześniej też będących w służbie wojskowej. I one oczywiście dominują. To jest ta bardzo duża grupa zgłoszeń, bardzo liczne dokumenty związane z przebiegiem udziału w walkach. Także poruszające historie i bardzo trudny wybór. I drodzy Państwo, chyba to jest ten moment, kiedy powinnam już ogłosić, jak ułożyła się lista naszych zwycięzców. Zacznę od pracy, która uzyskała oczywiście wysoką, ale najmniejszą liczbę punktów. To jest propozycja, którą przesłał do nas pan Mateusz Zimny. Pan Mateusz Zimny podzielił się z nami historią swojego prapra dziadka, pana Stefana Zimnego, młodego chłopaka, 18-latka, który w roku 20 jako komendant drużyny harcerskiej uczestniczył w wojnie z bolszewikami. I w połowie września już rodzice otrzymali zawiadomienie z PCK, że 5 września zaginął pod wsią Bendiuga nad Bugiem. Była to pocztówka poczty polowej z pieczęcią jednostki napisana ołówkiem w prostych żołnierskich słowach. Szanowni Państwo, przykro nam bardzo, że muszę wypełnić ten smutny obowiązek koleżeńsko-żołnierski i zawiadomić, że syn wasz Stefan zginął 5 września pod wsią Bendiuga nad Bugiem. Niezwykłe jest to, że takie materiały się zachowały. Ja mówię teraz też jako archiwistka, że rzeczywiście to zawsze porusza. Ta pamięć i ta pieczołowitość i tradycja, którą pielęgnują nasi słuchacze. Drugie miejsce zajęła pani Aleksandra Kochanowska. Jej dziadkowie dokumentowali wydarzenia roku 20, między innymi ślub dziadków, który odbył się w Kościanie 24 listopada roku 20 w formie blankietów telegramów. To jest ponad 150 telegramów, ale co jest istotne, że one mają przekaz patriotyczny. Również sentencje, rysunki, grafiki na tych telegramach cały czas też podkreślają, towarzyszą każdemu, kto wysyłał telegramy w tym przekazie patriotycznym i tej radości z odzyskania niepodległości przez nasz kraj. I drodzy Państwo, teraz powinny być werble oczywiście i już gratulacje dla pierwszego miejsca dla laureatki i podziękowania dla pani Anny Domagały, która przekazała w zgłoszeniu piękną historię swojego przodka Ignacego Ochędzana. To był kolejny młody człowiek, niespełna 23-latek, który zginął z rąk bolszewików 21 czerwca 1920 roku. Ale co jest niezwykłe, bo tak jak mówimy, tych losów, tych ofiar było bardzo, bardzo wiele, ale historia tego młodego chłopca jest zapisana przez niego samego w dziennikach, które sporządzał od momentu wstąpienia jako ochotnik do wojska i który zaczął spisywać od 12 listopada 1918 roku do 1 czerwca 1920 roku. Spisywał każdego dnia te wrażenia, emocje, przeżycia w niezwykły sposób. Bardzo musiał być naprawdę wyjątkowym obserwatorem, bardzo, bardzo pogodnym człowiekiem. Nasz bohater ginie, ale co właśnie też często nam umyka, że tymi takimi troszeczkę niemymi bohaterami tych przekazów, które docierają do naszych czasów, są ludzie, którzy niosą dalej to źródło. I tutaj właśnie jego koledzy walk, którzy byli świadkami jego śmierci, wiedzieli o tym, że prowadził ten dziennik i przekazali ten dziennik rodzinie. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej kapituły za tak liczny odzew na konkurs Moje Archiwum 1920. Cieszymy się ogromnie, że tak wiele tak fantastycznych materiałów historii, wzruszających, wyjątkowych, mogliśmy przejrzeć, zapoznać się z nimi i wyróżnić. Dziękuję serdecznie. Było to ogromne wyróżnienie i radość i honor, że mogliśmy również z Państwem świętować rok 20 w oparciu o źródła i materiały, które zachowały się w Państwa rodzinnych archiwach, a które stanowią część naszej zbiorowej pamięci o tym wyjątkowym czasie i procesie. Tyle Joanna Chojecka, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na naszej antenie, czyli tablet i dwa smartfony powędrowały do Państwa. To w ramach nagrody, w ramach naszego konkursu Moje Archiwum 1922-2020. 100 lat minęło, a mnóstwo rzeczy się zachowało. Jeśli zainteresowaliśmy Państwa tematem, to wchodząc na stronę Polskiego Radia, wpisując Moje Archiwum Lato z Radiem, znajdą Państwo wszystkie prace, które zostały do nas nadesłane. Można tam zaginąć na kilka godzin, ale wspaniała lekcja historii. Akcja Moje Archiwum powstała przy współpracy Polskiej Fundacji Narodowej. Lato z radiem. Po raz ostatni w tym sezonie. Kończymy lato z radiem w roku 2020, ale, i to jest takie duże ale, podsumowywać to lato będziemy w najbliższy poniedziałek w czterech porach roku. Mam nadzieję, że Państwo z nami będą. Dzisiaj sporo wpisów na Facebooku. Dopingować jutro będziemy Patryka Michalskiego, który będzie biegł, a za kilka chwil porozmawiamy jeszcze i na antenie, i na Facebooku z naszym gościem. Leszek Kosiorowski to jest człowiek, który absolutnie o biegach Piastów wie wszystko, zupełnie wszystko. Porozmawiamy z nim za kilka chwil. Teraz w euro. Na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety i akcesoria. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O, i działka znów zaczyna wyglądać jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone, czas przyciąć drzewka. Mamo, odpocznij trochę, bo znów zaczną dokuczać ci nogi. Spokojnie, kochanie. Pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów w ogródku. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Plus. Ten na skurcze? Nie tylko. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus oprócz magnezu i potasu zawiera różdżyk, który usprawnia krążenie w kończynach, co przynosi ulgę zmęczonym i ociężałym nogom. Zdrowid Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowid. W Media Expert nawet 70% taniej. Laptop gamingowy Acer, Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 55 cali 4K, teraz taniej o 700 zł. Media Expert. Reklama. Patrząc na prognozę pogody na Polanie Jakuszyckiej, to można przecierać oczy ze zdziwienia, drodzy Państwo. W tej chwili 14 stopni, taka sama temperatura odczuwalna. Jeszcze godzinę temu była zapowiedź, że deszczu się dzisiaj już tutaj nie spodziewamy. Zapowiedź się zmieniła, deszcz pojawi się z taką 61% szansą na ten deszcz po godzinie 12, ale na chwilę, na półtorej godzinki, potem już będzie spokojnie. Niestety jutro ma padać i tego deszczu może być sporo. 14 stopni, jutro najchłodniej w Jakuszycach we wtorek i w środę tylko 11 stopni. Jak to wreszcie Polski? No są takie miejsca dzisiaj, gdzie słuchacze mogą powiedzieć, ale o czym ten pan redaktor mówi w radiu? Przecież u nas upał i ścieramy pot z czoła. No tak właśnie jest w Rzeszowie. 26 stopni, 24 w Lublinie, 22 w Kielcach i w Krakowie. I tak to wygląda. Wszędzie tam mocno operuje słońce, ale na przykład parasole przydadzą się w Białymstoku, w Łodzi i w tych miejscach w tej chwili pada deszcz. Ze Szczecina płyną dobre informacje. Trochę słońca, 18 stopni na termometrze. A ja przygotowałem dla Państwa takie podsumowanie pogody lata 2020 roku. Niektórzy narzekają, że było sporo deszczu, inny znowu upał przeszkadza. Jak to brzmiało w naszych prognozach pogody? Proszę posłuchać. Bardzo prosta dzisiaj prognoza pogody. Pochmurno, deszczowo na wschodzie, w centrum i na Pomorzu. Burze, proszę uważać. Taka będzie po prostu sobota. W czwartek zacznie napływać do nas takie gorące powietrze. W weekend nawet 30 stopni, ale zanim weekend, no sprawdźmy, co dzisiaj. Dzień dobry. Z wciąż zimnego i wietrznego Mrzeżyna napisał pan Przemysław. W ogóle państwo piszą, że pada. No mówiłam. Będą dziś takie miejsca, w których będzie można się poczuć jak w tropikach. No bo czeka nas jeden z najgorętszych dni w te wakacje. Wtorek będzie raczej pochmurny, przelotnie popada, a miejscami na Pomorzu Gdańskim i na wschodzie może zagrzmieć. Na krańcach wschodnich uwaga na burze z gradem i ulewny deszcz. Ciekawe, czy Państwo dopasowali daty do tych prognoz. No, oczywiście ta pierwsza rąka była dokładnie z pierwszego dnia lata z radiem, a ta ostatnia Maćka Oswalda z mijającego tygodnia. No ale pewnie dla każdego w różnych miejscach Polski ta pogoda idealnie pasowała. Lato z radiem roku 2020 co najmniej z kilku powodów zapadnie Państwu w pamięć, bo zwykle za mało jest czasu na rozmowy z gośćmi, a tematów całe mnóstwo, miejsc do pokazania jeszcze więcej. No to w tym roku wymyśliliśmy, że media społecznościowe trzeba wykorzystać w ten sposób, by pokazać Państwu więcej tych rzeczy i w mediach społecznościowych też jesteśmy, czyli w tym momencie i na antenie radiowej Jedynki i na facebook.com/jedynka. Te nasze facebookowe rozmowy zwykle dłuższe, mają swoje smaczki, mają swoje ciekawe momenty, więc warto przypomnieć sobie, wchodząc na stronę Lata z Radiem czy Radiowej Jedynki na Facebooku, zajrzeć na te w ramach wspomnień jesienną porą. Leszek Kosierowski, rzecznik Biegu Piastów z nami. Dzień dobry, Leszku, dzień witaj dobry. Serdecznie. Witam. Mówiliśmy tutaj dzisiaj o trasie Ducha Gór, ale tak sądzę, że ty jesteś duchem, dobrym duchem Biegu Piastów od lat. Bardzo dziękuję. No, od ćwierć wieku tutaj jestem przy Biegu Piastów. Najpierw jako dziennikarz, który w ogóle nie znał Biegu Piastów bardziej niż ze startu i mety. Potem zacząłem sam biegać, a potem mnie zaangażowano właśnie, abym był rzecznikiem Biegu Piastów i to jest wielki zaszczyt, przyjemność. To wiesz co? Trochę Patryk Michalski tak idzie twoim torem, bo jest dziennikarzem, przyjeżdża z tej relacjonu, ja jutro postanowił pobiec. Czego mu życzyć? Tak. Ty masz te doświadczenia. Tak, tak. Życzyć mu, żeby się wyspał dobrze, a potem, żeby się nie podpalił na pierwszych kilometrach, bo to jest najczęstszy błąd nowicjuszy, których rozpiera energia. Jest, na starcie są po prostu pełni sił i takiego entuzjazmu i czasem za szybko zaczynają. I ten szybki początek jest zgubny, płaci się za to później, a na tej trasie szczególnie, bo ona na początku jest najłatwiejsza, a potem jest trudna. Jak to mówił klasyk, prawdziwego mężczyznę poznaje się potem nie jak zaczyna, jak kończy, tak? Tak. Więc niech Patryk słucha. Rok 2020 to oczywiście rok pandemii, rok koronawirusa. Podejrzewam, że mieliście mnóstwo maili, mnóstwo pytań, czy w ogóle bieg będzie, jak to będzie, jak zorganizujecie. Udało się. Tak, my przeczekaliśmy pandemię, można powiedzieć, bo gdy był ten najgorszy okres wiosną, to wydawało się, że w ogóle nie ma szans, ale my spokojnie czekaliśmy, bo wiadomo, jedyną rzeczą pewną w życiu jest zmiana. I tutaj, gdy dostaliśmy zielone światło z Ministerstwa Sportu, które pytaliśmy o możliwość przeprowadzenia zawodów, to od razu zrobiliśmy rekonesans na trasie letniego Biegu Piastów. Kilkanaście osób przyjechało i pobiegło tak właśnie treningowo i potem natychmiast otwarliśmy zapisy, potem załatwiliśmy trasę z ochroną środowiska. No i jesteśmy. Była duża wątpliwość, jeżeli chodzi o biegaczy, jak oni zareagują w dobie pandemii, ale się okazało, że możemy na nich liczyć. Mamy komplet prawie, także jest super. No trochę żal, że nie ma tych imprez dookoła, bo zawsze tu w miejscu, gdzie my jesteśmy, ten pomarańczowy namiot, właściwie pomarańczowe miasteczko programu pierwszego Polskiego Radia, było w towarzystwie głośnych koncertów, występów, imprez towarzyszących. Tego dzisiaj nie ma, ale jak sam mówiłeś w materiałach pytany przez naszych dziennikarzy, powrót do źródeł. Tak, powrót tylko bieganie. Tak, tylko bieganie, ale muszę powiedzieć, że tym bardziej się cieszymy, że jest z nami Radiowa Jedynka, bo wy przyjechaliście, macie tutaj studio i to jest naprawdę duża atrakcja i dla nas wielka wartość, dla słuchaczy pewnie w całej Polsce też. Natomiast oczywiście bieganie się zawsze obroni. Dla biegacza najważniejsza jest trasa, żeby dostał coś do picia, do jedzenia na trasie, zwłaszcza tej długiej. I to jest ta kwintesencja. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to się udało załatwić. No tak, ten dystans 50 km trwa. Oni jeszcze biegną, a Maratończycy już docierają na metę. Na razie nie zdradzamy, kto ma najlepszy czas. Obserwowałeś ich przed momentem przy mecie. Tak. Pierwszy bieg, tak, no, mocno zmęczony. Oj, bardzo mocno. Michał Domowicz z Bolesławca bardzo zmęczony był. Jego dwaj rywale tuż za nim również. Widać, że chłopcy dostali w kości, dali z siebie wiele. Wśród pań też mamy taką faworytkę, Karolinę Obstój, która myślę, że pewnie zmierza jak zwykle z uśmiechem na ustach do mety. Nie tylko na nogach, ale też pedałując można pokonywać Bieg Piastów. O tym za moment w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki, facebook.com/jedynka. Tam jesteśmy. Na antenę programu pierwszego wracamy za chwilę. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie łzy. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam wtedy. Mi w oczy znów tracę. Znowu płonie ostatni most, gdzieś w skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa gwiazd. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, to co wciąż mi się śnić. Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Jesteśmy z wami. Reporter w drodze. Ania Dąbrowska przed momentem na antenie radiowej Jedynki. My cały czas w mediach społecznościowych na facebook.com/jedynka z Leszkiem Kosiorowskim, rzecznikiem Biegu Piastów, rozmawialiśmy o ostatnim weekendzie września. Przypomnijmy tym, którzy teraz są z nami na antenie, to będzie rowerowy Bieg Piastów, prawda? Tak, to będzie rowerowy Bieg Piastów, czyli trzy trasy, około 20, 40, 60 kilometrów po bardzo ładnych zakątkach gór izerskich. Start i meta w Jakuszycach, jak zawsze, w naszym mateczniku. No i cóż, zamówiliśmy dobrą pogodę, bo o ile na letkim zawsze było gorąco, a dzisiaj jest dosyć chłodno, to na rowerowym zawsze jest zimno, więc może będzie ciepło na rowerowym. No, wszystko się zmienia, rok 2020 jest dziwnym rokiem. Dzisiaj lato z radiem, kończymy lato z radiem w Jakuszycach, na Polanie Jakuszyckiej, w naszym ulubionym miejscu, ale myślimy już od razu o zimie, nie dlatego, tak, że dzisiaj zimno, tak, przygotowania do kolejnego zimowego biegu, możesz, tak, zdradzić na jakim oczywiście, etapie. Oczywiście, ponieważ jesteśmy urodzonymi optymistami, to zakładamy, że będzie wszystko okej. 1 września rozpoczynają się zapisy na zimowy Bieg Piastów, 45. I otwieramy zapisy na wszystkie dystanse, tak jakby to wszystko miało być normalnie. I wierzymy, że tak będzie, że ta sytuacja się opanuje, a jeżeli nie, to tutaj my będziemy mogli zrobić Bieg Piastów w bezpiecznych warunkach, bo tutaj zimą jest bardzo dużo przestrzeni i mamy nadzieję, że ludzie znowu przyjadą z całego świata i będzie to wielkie święto. 1 września, czyli we wtorek, tak, startują zapisy. I trzeba tak się spieszyć. Ile takie zapisy trwają? Czy miejsca szybko się kończą? Na niektóre dystanse szybko, ale na te główne jest ich tak wiele, że można się zapisać nawet no, do końca roku na pewno, a potem jeszcze mamy styczeń, luty. To jest bardzo płynne. Trudno powiedzieć tak dzisiaj, ale myślę, że tego czasu będzie sporo, a jak będzie trzeba, to będziemy przesuwać miejsca między dystansami, tymi bardziej, te bardziej popularne zostaną wzmocnione, te słabsze, tam gdzie jest więcej chętnych, to no to po prostu będziemy robić wszystko, żeby każdy mógł pobiec, każdy. Każdy, kto lubi śnieg, a tego śniegu zawsze na Polanie Jakuszyckiej. I tu jest taki mikroklimat, specjalne miejsce, drodzy Państwo. Tego śniegu zawsze tu jest mnóstwo. Wyglądam trochę z namiotu i tak widzę trwającą budowę. Zaczepię tylko słówko, tak, o tę budowę. Postępy są, tak? Tak? Tak. Terminy dotrzymane? Tak. Wrzesień przyszłego roku ma być to gotowe. Czyli to oznacza, że zimowy bieg piastów ostatni raz będzie zorganizowany w warunkach polowych, polowych, tymczasowych. Aczkolwiek my się staramy, żeby, bo to jest nasz problem. Natomiast zawodnik ma przyjechać i ma wszystko dostać to, co ma dostać. Ma czuć komfort, ma nie czuć tego, że tutaj jest budowa. I to się udawało przez te parę lat. Jestem pewien, że tak będzie też w przyszłym roku. Natomiast Bieg Piastów 2022 już wszystko na to wskazuje, będzie zorganizowany z pomocą nowej infrastruktury. Ta nowa infrastruktura, piękny budynek, wyposażenie i przygotowanie dla biegaczy. Tak jest. Podziemny parking, wszystkie smarowalnie, szatnie, napryski. Więcej miejsc hotelowych też w Jakuszycach, to jest też istotne dla zawodników. Dla dziennikarzy lepsze warunki pracy. No i rzeczywiście arena mety i startu będzie taka bardzo spektakularna. Będą trybunki i tak dalej. Będzie pięknie. Leszek Osierowski, rzecznik Biegu Piastów, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również dziękuję. Medou souffrance, pourquoi t'acharner dur comme onze? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Dystansem i wspaniałą aktywnością na Polanie Jakuszyckiej kończymy tegoroczne lato z radiem. To przenieśmy się na metę. Tam jest Patryk Michalski. Patryku, co tam się dzieje? Opowiedz. Meta w tym samym miejscu co start i rzeczywiście na mecie już pierwsi półmaratończycy, czyli uczestnicy biegu na 22 km. Michał Domowicz z Bolesławca czasem minuta, godzina 26:17 i Karolina Obstój, o której wspominał Leszek Kosiarowski, dobrego miał nosa. Rzeczywiście pierwsza wśród kobiet na mecie tego biegu, godzina 39:29, jednak z zastrzeżeniem, że przecież po nich też startowali zawodnicy, te czasy mogą się zmienić, liderzy mogą się zmienić, no ale oni pierwsi wpadli na metę. Tyle z mety letniego biegu Piastów w sobotę. Sobota trwa jeszcze oczywiście ten królewski dystans 50 km. Relacje na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, bo my kończymy lato z radiem już powoli, ale przecież zostajemy tutaj do niedzieli. Radiowa jedynka, pomarańczowa radiowa jedynka jest z Państwem. No to nadszedł ten moment, gdzie ja wyjmuję chusteczkę, głos mi się zaczyna łamać, bo to jest ten moment, to jest ta smutna chwila, kiedy kończymy lato z radiem. Lato z radiem roku 2020 przechodzi do historii. Wielkie podsumowanie w najbliższy poniedziałek w czterech porach roku od godziny 9:00. Zapraszamy, byli Państwo z nami. Oczywiście program Pierwszy Polskiego Radia, ale zostają wspomnienia, zostaje muzyka, zostają miejsca i zostają łosie, które będziemy Państwu jeszcze w poniedziałek rozdawać. A co, niech mi głowę urwą za to, że wszystko zdradziłem i wszystko wypaplałem. Grzegorz Frączak, w imieniu całej ekipy tutaj w Jakuszycach i w Warszawie nisko się kłaniam, bardzo dziękuję. No i to jest ten moment, gdzie brzmi ta piosenka. Nisko się kłaniamy, to było Lato z Radiem roku 2020.

Zablokowany został jeden pas łącznicy zjazdowej Warszawa-Katowice. Usuwanie rozbitych samochodów potrwa jeszcze około godziny. Na A1 niewielkie spowolnienia są też na bramkach w Nowej Wsi. Nieco dłużej w korku postoją kierowcy, którzy wjeżdżają na autostradę w Rusocinie. Prace utrzymaniowe utrudniają płynny ruch na autostradzie A2 na 183 km w okolicy węzła Września. W stronę Warszawy ruch odbywa się tym pasem. Trasa S2 w okolicach Warszawy na węźle Opacz zderzyły się 3 auta osobowe. Zablokowana została łącznica zjazdowa z S2 na 7 w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze około 2 godzin. Zakończyły się za to utrudnienia po wypadku na S2 na obwodnicy Warszawy między węzłami Aleje Jerozolimskie-Konotopa. Droga krajowa nr 3 na Dolnym Śląsku na wysokości miejscowości Kaczorów to odcinek Jelenia Góra-Bolków. Auto osobowe uderzyło w bariery. Ranna została jedna osoba, a trójka w miejscowości Kaczorów jest częściowo zablokowana. Krajowa 12 w miejscowości Kiedrzyn to odcinek Radom-Zwoleń na 511 km. Zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas. Kierowcy w obu kierunkach poruszają się naprzemiennie. Na drodze nr 81 na Śląsku w miejscowości Warszowice odcinek Żory-Pawłowice po zderzeniu 2 aut osobowych. Droga 81 jest zablokowana na jezdni w kierunku Katowic. A już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznaczać będzie punktualnie godzinę 12, a po tym sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej. Thank you. Prawie 5 minut po godzinie 12. Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Mazowsze i Małopolska z największą liczbą nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Dziś resort zdrowia poinformował o 759 nowych zachorowaniach w Polsce. Zmarło 14 osób chorych na COVID-19. Będzie więcej łóżek dla pacjentów z koronawirusem w Małopolsce. Władze jednoimiennego szpitala uniwersyteckiego od kilku tygodni alarmowały, że kończą się miejsca przygotowane dla osób chorych na COVID-19. Dlatego od września dodatkowych 60 miejsc powstanie w szpitalu imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie, mówi wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Baza szpitalna jest na tyle dobra, że ten oddział covidowy może powstać. Łącznie na terenie Małopolski będzie 431 łóżek w szpitalu uniwersyteckim plus 60 łóżek w szpitalu specjalistycznym imienia Żeromskiego w Krakowie. A więcej o sytuacji epidemicznej w kraju w magazynie w samo południe. Wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tragicznych wypadków nad wodą doszło na Dolnym Śląsku, Małopolsce oraz na Podlasiu. Według danych Komendy Głównej Policji od 1 kwietnia w Polsce utonęło 315 osób. Dziennikarze mediów zagranicznych są pozbawiani akredytacji na Białorusi. Jak podaje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, decyzję w tej sprawie podejmuje Międzyresortowa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego. Akredytacji pozbawiono obywateli Białorusi pracujących dla BBC, agencji Reutera, AP i AFP oraz rozgłośni Radio Swoboda i RFI. Decyzję w tej sprawie podjęła Międzyresortowa Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Informacyjnego. Bez akredytacji białoruskiego MSZ nie można oficjalnie pracować dla zagranicznych mediów. Dziennikarze nadającej z Warszawy telewizji Bielsat, którzy nie mieli takiego dokumentu, byli wielokrotnie zatrzymywani i karani wysokimi grzywnami. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W aktualnościach wracamy do kraju. Spory ruch na tatrzańskich szlakach. W ostatni weekend wakacji tłumy turystów zmierzają tradycyjnie do Morskiego Oka oraz dolinami Kościeliską oraz Chochołowską. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność i dobre przygotowanie do wędrówek. Od początku wakacji widać wzmożony ruch turystyczny na szlakach, mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u. W rejonie polanym jest jak na Giewoncie, stałe kolejki. W rejonie Rysów też czasem się korkowało, czy na Orlej Perci. Widzimy, że w górach jest bardzo duży ruch. Ten lipiec, sierpień to jest normalny sezon turystyczny. Sierpień też sprzyjał pogodowo i ludzie realizowali swoje ambitne plany. W dalszym ciągu ten ruch jest dosyć duży i pewnie we wrześniu będzie podobnie. Z danych Tatrzańskiego Parku Narodowego... takiego przypuszczenia.